Najbliżsi koledzy po piórze i ze świata akademickiego żegnają Stanisława Barańczaka. Wybitny poeta i tłumacz zostanie pochowany w Bostonie w kaplicy zasłużonych pracowników Uniwersytetu Harvarda. Uroczystość rozpoczęła się pół godziny temu. Barańczak wykładał na tej prestiżowej uczelni od 1981 roku. Wcześniej ukończył Poznański Uniwersytet Adama Mickiewicza. Tam też debiutował jako poeta i tłumacz. Jest szczególnie ceniony za przekłady Szekspira. Wielokrotnie był wymieniany w kontekście literackiej Nagrody Nobla, zauważa profesor Włodzimierz Bolecki, literaturoznawca z Instytutu Badań Literackich PAN. Staszek Barańczak był laureatem najważniejszych nagród polskich, także zagranicznych. Myślę, że pozycja, jaką zdobył sobie w kulturze, jest taką nagrodą, przy której nawet ta potencjalna Nagroda Nobla blaknie. Krytyk literacki profesor Przemysław Czapliński wspomina, że był tytanem pracy, a jego tłumaczenia były wyjątkowe. To, co Barańczak zaczął robić po wyjeździe do Stanów, to przypominało jakąś pracę człowieka, który się dał sklonować. Barańczak tłumaczył w tak nieprawdopodobnym tempie, a przy tym nie były to tłumaczenia standardowe, sztampowe, tylko bardzo ciekawie, zawsze opatrzone jakimś takim piętnem indywidualnym. Stanisław Barańczak od wielu lat zmagał się z chorobą Parkinsona, zmarł w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Miał 68 lat. Na dnie Morza Jawajskiego zlokalizowano 4 duże obiekty. Mogą to być szczątki zaginionego 6 dni temu samolotu linii AirAsia. Airbus leciał z miasta Surabaya w Indonezji do Singapuru. Na jego pokładzie były 62 osoby. Nikt nie przeżył katastrofy. Do tej pory odnaleziono ciała 30 ofiar. Natrafiono też na obiekty, które mogą być częściami kadłuba maszyny. Leżą na dnie morza na głębokości około 30 metrów. W poszukiwaniach szczątków maszyny biorą udział statki ze specjalistycznym sprzętem, który ma umożliwić lokalizację czarnych skrzynek samolotu. Do zejścia pod wodę przygotowanych jest około 50 nurków indonezyjskiej armii. Akcja była już wielokrotnie przerywana ze względu na złą pogodę. Dżihadyści bez większych problemów dalej werbują ochotników w Europie. 10 obywateli Belgii co miesiąc wyjeżdża do Iraku i Syrii, aby walczyć w szeregach bojowników Państwa Islamskiego. Jak wyliczył dziennik Le Soir, obecnie dżihadystów wspiera 184 Belgów. W walkach w Syrii i Iraku zginęło 100 kolejnych, a 50 wróciło do kraju. Belgijskie MSW wdrożyło program ostrzegania przed udziałem w dżihadzie, ale według ekspertów cytowanych przez gazetę nie jest on skuteczny. Według unijnych szacunków około 3000 Europejczyków walczy już w Syrii i Iraku po stronie Państwa Islamskiego. Rekord Guinnessa w najdłuższej lodowatej kąpieli pobity. Na razie nieoficjalnie. W Kołobrzegu w ekstremalnych warunkach 2 godziny i 2 minuty wytrzymał Zbigniew Falkowski z Podlasia. Do tej pory rekord należał do Holendra, który kąpał się w lodzie 1 godzina i 52 minuty. Nowy rekordzista zaraz po wyjściu ze specjalnie przygotowanego na tę okazję akwarium zanurzył się w bali z gorącą wodą. 3, 2, 1! Brawo! Dziękuję wszystkim za doping, za wszystko. Na razie muszę dojść do siebie. To jest trudne przejście. Przez ponad 2 godziny pana Zbyszka wspierali kibice i przyjaciele. Nasz przyjaciel prosił nas, żebyśmy tutaj byli. Jesteśmy 2 godziny i dopingujemy go. On się przygotował bardzo długo, już od małego chłopca morsował. Ja już w toku on to robił w wodzie z lodem, a tutaj w samym lodzie. Nowy rekord zostanie wpisany do księgi, gdy zatwierdzi go Komisja Rekordów Guinnessa. Jedna z londyńskich uczelni oferuje kurs robienia selfie, czyli fotografii samego siebie telefonem komórkowym. Miesięczne szkolenie zatytułowane Sztuka autoportretów fotograficznych obejmie wykłady i seminaria mające, jak twierdzą organizatorzy, udoskonalić zasadnicze zrozumienie autoportretu fotograficznego. Słuchacze mają m.in. zgłębiać takie pojęcia jak tożsamość, osobowość czy pamięć. Nauczą się też analizować już zrobione selfie swoje i celebrytów. Kurs ma kosztować 132 funty, czyli ponad 720 zł. To był serwis Trójki. W nocy bardzo silnie wiać będzie w północnej, zachodniej i środkowej Polsce. Wiatr może w porywach osiągać prędkość od 60 do 80 km na godzinę. W centrum i na wschodzie padać będzie śnieg, na zachodzie i północy śnieg z deszczem. Jutro w całym kraju przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg, ale będzie też sporo rozpogodzeń na termometrach od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Gwiazdy, których słuchają miliony i artyści alternatywni. Nowa audycja w Trójce. 3 kontynenty. We wtorki, co 2 tygodnie, tuż po 22. Zaczynamy 6 stycznia. Artur Orzech, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tony z betonu. What happened to the soul food? What happened to the soul food? I'm talking good eating, good season. Out in this world, just trying to make it. Everything I see, sometimes I can't take it. But damn, I really miss those times. That soul's on my mind, my. Grandma's hands used to usher Sunday mornings, now before Sunday school. I hustle and I'm on it, I can't slow down now. A dollar and a dream in this life you live. You either the dealer or the fiend, leaning horizontal. The acrobats on the cone and they flip. So when them white vans pull up, shouted, we dip. Out of view, could have been a track star at the school, but it took the police just to get that fofo out of you. Dash, sprint, hurt, over those steel gates. They keep us in and keep folk out, but we don't feel safe. As we used the bat when we was in a booster, watching our uncles drink coolers, talking pound for pound bruises over real bones. Now it's sideways toting. How did Bobby Johnson hold it? Pull the trigger till the clip gone. Potato tip, no potato salad. That American pie ain't even snapping. Out of in this world, just trying to make it. Everything I see, sometimes I can't take it. But damn, I really miss those times. That soul's on my mind. Soul, they say some greens just can't be cleaning. You can't wash out the taste of rotten fruits, salted looks and herbs. If it ain't made with love, then it ain't fit to serve. I heard some come bruised and battered, thrown away, half eaten as if they seized. Never ever mattered. It ain't ripe, it ain't right. That's why most people don't make love no more. They just fuck and they fight. What happened to the stay togethers? Yeah, I'm with you and that means forever. Grandparents had that kind of bond, but now we on some other shit. Nah, we ain't got no rubbers here. I know she creepin', so that ain't my son. Apples fall off of trees and roll down hills. We can't play games no more, cause we got bills. Back in the day, the yard was oh so filled. Now nobody comes around here. Out of in this world, just tryna make it. Everything I see, sometimes I can't take it. But damn, I really miss those times. That soul's on my mind. Happy faces, no broken hearted, nobody starving, but all that there is old news. What happened to the soul food? Out of in this world, just trying to make it. Everything I see, sometimes I can't take it. But damn, I really miss those times. That soul food's on my mind. Witam serdecznie, kolejna odsłona Tonów z betonu, Kuba Różyło, kłaniam się. Pierwsza noworoczna audycja, teraz jest okres podsumowań i ja nie będę uciekał przed tą tendencją. Dzisiejsze i następne tony będą właśnie podsumowywać rok miniony. Tony z betonu to audycja głównie o polskim hip-hopie, więc to jemu chciałem oddać pierwszeństwo i właśnie nim zająć się podsumować wydarzenia z krajowej sceny. Lecz też, aby zrobić to należycie, chciałem wesprzeć się autorytetami polskiego dziennikarstwa hip-hopowego. Chciałem zaprosić do studia gości i ustaliliśmy, że dogodniejszy termin dla nich to będzie następna audycja, więc wtedy podsumujemy polskie wydarzenia hip-hopowe roku 2014. Natomiast dzisiaj ja tutaj sam indywidualnie postaram się przedstawić wam najciekawsze rzeczy, które ukazały się na rynku hip-hopowym w USA w roku 2014. Mam nadzieję, że za godzinę będziecie mądrzejsi o wiedzę, co rok 2014 przyniósł wartościowego, jeśli chodzi o amerykański hip-hop. I mam nadzieję, że 18 stycznia, czyli data kolejnej audycji, to nie będzie za późno, żeby podsumować to, co działo się w Polsce. Już trochę opadnie kurz tych wszystkich podsumowań, to będzie dobry moment, żeby ostatni raz poddać refleksji to, co się wydarzyło. A dzisiaj zapraszam was na podróż z amerykańskim rapem. Rozpocząłem od utworu Soul Food z płyty Cadillactica. To jest Big Creed, tak nazywa się raper, który wykonywał ten utwór. Wspierała go tuza amerykańskiego neo-soulu, Rafael Sadiq. Cadillactica jest to płyta, która ukazała się pod koniec minionego roku i zbiera same doskonałe recenzje. W opinii recenzentów światowych i polskich również jest to chyba najlepszy album zeszłego roku. Ja nie do końca podzielam tę opinię, nie jestem takim wielkim fanem Big Creeta, natomiast rzeczywiście album Cadillactica jest rzeczą, którą warto znać i prawdopodobnie po paru latach to właśnie ona będzie najbardziej pamiętaną produktem hip-hopowym roku 2014. A jaki to był rok, czy był on owocny, czy niezbyt dla amerykańskiego hip-hopu, to za chwilę rozwinę tę myśl. Teraz już kolejny utwór. Będzie to utwór od rapera, który jest z tego samego pokolenia co Big Creed, w podobnym momencie wypłynął na szerokie wody i szczerze mówiąc przekonuje mnie bardziej. J. Cole, bo o nim mowa, również wypuścił album w końcówce 2014 roku. Więcej słów o nim i płycie Forest Hill Drive, bo tak się nazywa właśnie jego album nowy, za moment. Wpierw utwór, który jest faworytem moim osobistym z tego albumu. Świetna aranżacja, dosyć prosta podkładu, ale właśnie dzięki tej fajnej aranżacji bardzo ciekawie to wychodzi. Zachęcam was do sprawdzania, a za chwilę dalsza część narracji na temat tego, co działo się w Stanach w 2014. J. Cole, G-O-M-D. Hollywood Cole. Go. Hey, Hollywood. Hey, Hollywood Cole. Know just where I'm at, well let me tell you about it. I put my city on the map, but let me tell you about it. They try to say I can't come back, hey, let me tell you about it. Man, fuck them niggas, I come back, hey, let me tell you about it. I wanna tell you about it. Heads up, everybody run. Cole outside and he say he got a gun. Niggas like, man, that's what everybody said. Go and pop the trunk and now everybody dead. Everybody scared of the nigga, aware that the nigga is better. All my bitches pick of the litter, never bitter. Niggas is fake anime. Me, I never hate, get cake like anime. Whoa, eat the cake, bitch, eat the damn cake. Fuck good, nigga, we the man great. Order domino, then she take off all her clothes. Nigga, you know how I go, made the piece of man wait. The best kept secret, even hoes try to keep it, then I leak the damn tape. Rest in peace, any nigga won't be secret. Couldn't keep the man safe. I said to the window, to the wall, my nigga ride when I call. Got bitches all in my mind. Fuck nigga blocking my shine. I know the reason you feel the way. I know just who you wanna be. So every day I thank the man upstairs that I ain't you and you ain't me. Get off my dick. Whoa. Get the fuck on my dick. Get off my dick. Whoa. Get the fuck on my dick, nigga. Get off my dick. Bitch. Whoa. Get the fuck on my dick. Get off my dick. Man, fuck them niggas, I come home and I don't tell nobody. They getting temporary dough and I don't tell nobody. Lord, will you tell me if I change? I won't tell nobody. I wanna go back to Jermaine, and I don't tell nobody. This is the part that the thugs skip. Young nigga never had love, you know. Foot massage, back rub shit. Blowing bubbles in the bathtub shit. That is until I met you. Together we done watched years go by. Seen the river, your tears go by. Got me thinking about some kids still. I tell them hoes come through. Get to know somebody and you really learn a lot about them. Won't be long before you start to doubt them. Tell yourself you're better off without them. Then in time you will find can't walk without them. Can't talk without them. Can't breathe without them. Came here together, you can't leave without them. So you walk back in, make a scene about them. On your A-Marie, it's just one thing about them. It's called love. Niggas don't sing about it no more. Don't nobody sing about it no more. No more. It's called love. Niggas don't sing about it no more. Don't nobody sing about it no more. Put a nigga in the club singing. To the window, to the wall. My nigga ride when I call. Got bitches all in my mind. Fuck nigga blocking my shot. I know the reason you feel the way. I know just who you wanna be. So every day I think the man upstairs. That ain't you, you ain't me. Get off my dick. Put a nigga in the club singing. Singing the song, yeah. Got all the bitches in the club singing. Singing the song, yeah. And all the mama let the kids singing. Singing the song, yeah. The baby mamas and the mistresses. The song, yeah. Song, yeah. Song, yeah. Song, song, yeah. The makeup. This shit is retarded. Goddamn. Why every rich black nigga gotta be famous? Why every broke black nigga gotta be brainless? That's a stereotype. Driven by some people up in Aerial Heights is a scenario. Young cold box is fat like Lil Terrio. Dreamville, give us a year, we'll be on every show. Yeah, fuck nigga, I'm very show. Fuck the rest, I'm the best nigga out. When I'm back home, I'm the best in the south. When I'm in LA, I'm the best in the west. You can test, I'ma stretch niggas out. Ooh, I'ma stretch niggas out. I go for all y'all if I left niggas out. This shit for everybody on my testicle. Please make sure you put the rest in your mouth, ho. Naprawdę świetnie zarapowany jest ten utwór. J. Cole, G-O-M-D. Świetny podkład, bardzo również podoba mi się ten refren, te hooki. Właściwie tak to się zwykło mawiać, wykonywane tam w przerwach między zwrotkami J. Cole'a. Jeden z ciekawszych, moim zdaniem, utworów z płyty Forest Hill Drive, bo tak właśnie nazywa się nowy album J. Cole'a. Parę słów zaraz w tym albumie. Najpierw taka ogólna konstatacja na temat tego, co działo się w amerykańskim rapie w 2014 roku. Sowa Minerwy już wyleciała, można podsumowywać. Generalnie był to słaby rok dla amerykańskiego rapu. To jest pierwszy punkt, trzeba od tego zacząć, trzeba to sobie powiedzieć uczciwie. Podaż była bardzo duża, natomiast jakość oferowanych produktów mocno przeciętna. Multum albumów poprawnych, przeciętnych, czy takich, które nie spełniały wygórowanych być może oczekiwań. Dopiero końcówka tego roku obroniła jego honor. Ostatnie 2-3 miesiące to był wysyp kilku ciekawych produkcji. Dwie już zaprezentowałem, próbki z tych produkcji. Najpierw był Big Creed, który, jak mówiłem, chwalony jest bardzo przez krytykę hip-hopową i nie tylko. J. Cole, który był przed momentem, o którym jeszcze parę słów zaraz. I Run the Jewels. To są trzy takie płyty, które namieszały w końcówce i sprawiły, i właściwie wszystkie wdarły się w top 5 przynajmniej produkcji hip-hopowych, przynajmniej w recenzjach, podsumowaniach wpływowych dziennikarzy i opiniotwórczych postaci. Forest Hill Drive, czyli album J. Cole'a, to jego trzecie wydawnictwo, które ukazało się nielegalnie. Ukazało się ono w listopadzie, czy w grudniu nawet, niespodziewanie, prawie bez żadnej promocji, trochę w stylu albumu Beyoncé sprzed roku, a mimo to właściwie z miejsca stał się ten album Forest Hill Drive najlepiej sprzedającą się płytą hip-hopową 2014 roku. Niesamowite wyniki sprzedażowe, pomimo braku właściwie żadnej promocji, a może to właśnie jest metoda promocji na wyróżnienie się. I to niespodziewane wydanie płyty bez pompy idzie w parze z jej treścią, która jest właśnie skromna, zachowawcza, daleka od hip-hopowego nadęcia. Cole na tej płycie, której nie promowały żadne single, na której nie ma gości, opowiada o zmęczeniu sławą, o sztucznym, celebryckim życiu, którego ma już dosyć. Zresztą Forest Hill Drive to jest miejsce, w którym Cole się urodził, wychowywał. Podobno odkupił on mieszkanie, dom, w którym spędził pierwsze lata swojego życia i właśnie od tego miejsca nazwał nowy album. Nie jest to równie dobra płyta co poprzedni album J. Cole'a Born Sinner, ale z pewnością bije na głowę debiut, czyli jego pierwszy album, i jest to po prostu dobra płyta, a w 2014 roku to wystarczyło, aby znaleźć się w czołówce, ponieważ tak jak wspominałem, średni rok dla amerykańskiego hip-hopu za nami. Teraz parę słów o drugiej czy trzeciej już produkcji, o której chciałem wspomnieć w podsumowaniu. Run the Jewels to jest album duetu Killer Mike i LP. Jakże byłem zdziwiony, kiedy ostatnio chwyciłem numer podsumowujący politykę podsumowującą ostatni rok. Między innymi było tam podsumowanie płyt rozrywkowych i wśród 5 albumów, które polityka poleca z roku 2014, był właśnie Run the Jewels, Run the Jewels 2, bo tak się nazywa ten album. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo nie jest to płyta, która gdzieś tam podróżuje na granicy różnych gatunków, jest trochę hip-hopowa, trochę dotyka soulu czy innych brzmień. Nie, to jest taki czysty, surowy, brudny hip-hop. Podejrzewam, że dla wielu czytelników polskich tygodników opinii jest to trochę za ciężki materiał, ale dla mnie to była miła niespodzianka, że zobaczyłem tam Run the Jewels. Jest to rap hardkorowy w treści i w formie. Produkcja jest właśnie taka surowa i brudna, ale wcale nie prymitywna, jest bardzo bogato stworzona i non-kompromisowa, natomiast przekaz jest również bardzo ciekawy i pełen nawiązań, ale brutalny. To na pewno trzeba powiedzieć uczciwie o Run the Jewels. Teraz chciałem wam zaprezentować jeden utwór z tego projektu. Gościnnie udziela się w nim Zach de la Rocha, czyli jakby nie patrzeć, legenda muzyki buntu. Jego wokal jest tam najpierw samplowany, a na samym końcu Zach pojawia się ze swoją zwrotką, żeby razem z Killer Mike'iem i LP przekazać wam treść. Run the Jewels, Zach de la Rocha, Close Your Eyes, teraz właśnie w Trójce. Run them jewels fast, run them, run them jewels fast, run them, run them, run them, run them, run them, run them, fuck the slow mo. Hey. Fashion slave, you protested to get in a fucking lookbook. Everything I scribbles like the anarchist cookbook. Look good, posing in the center for the cookbook. Black on black on black with the ski mask, that is my crook look. How you like my styling, bruh? Ain't nobody styling, bruh. About to turn this motherfucker up like Rikers Island, bruh. Where my thugs and my cripples and my blooders and my brothers? When you niggas gon' unite and kill the police motherfuckers? Or take over a jail, get them CO's hell. The burning of that sofa, goddamn, I love the smell. Blankets and pillow torching, where the fuck the warden? And when you find them, we don't kill them, we just waterboard them. We killing them for freedom, cause they tortured us for boredom. And even if some good was die, fuck it, the Lord will sort them. We out of order, your honor, you out of order. This old court is unimportant, you fuckers are walking corpses. I'm a flip wig synonym, living within distortion. A bite into a cyanide mauler before you whores win. I'm a New Yorkie and I'm fucked for the jump. I wear my Yankees so tilted, I actually walk with a hunt. Look at Mikey, I think he's Mikey, we are sinister sons. Hey, we the type to preach preacher with a grin and a grin. Come on, come on. Run them jewels fast, run them jewels fast. Run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them, run them. No wonder, I'm here to buy hearts, I got hundreds. Honey, the cheaper the parts, the better buy for the money. I'm training vagina whispering, glistening, waiting for the christening. I know the neighbors can't help but listening. A dirty boy who come down on the side of dissonance. I can't even relax without sirens off in the distance. Not shitting you little buddy, this fucking island's a prison. The only solace I have is an act of conjugal visiting. My solitary conditions preventing conjugal visits. Domain and missing my missus, they keeping me from my chilling conditions, create a villain. The villain is given vision. The vision becomes a vow to seek vengeance on all the vicious liars and politicians, profiteers of the prisons, the forehead engravers, enslavers of men and women, including members of clergy that rule on you through religion. So strip your kids to the nude and then tell them God will forgive them. Run them jewels fast, run them jewels fast. fast. It's Taylor on the cut, lifting six on your stitching crew. I'm miles ahead of you, you can sip my pictures through. My battle status is burning mansions from Dallas to Malibu. Check my resume, your residence is residue. Color of skin job, and my honey dimple back flip for you. You playing God, your eye socket, she gon' rip it too. We sick of bleeding out a tray, spraying victim you. Done dying, Philip AK dicking you. With clips in the bottom, we dipping from Gotham. Yes, eclipsed by the shadows of dark dancer. Coffin. I'm a fellow with melanin, suspect of a felony. With black rock in my law, feds is checking my melody. Less aggressively tested with bomb stretches and penalties. Dump cases we're facing a cop, please. When we season a pump, we're freezing a dump on you global grand dragons. Still piling fast bus Afghani toe tagging. Now they tracking me, yeah, we busting backseat. The only thing that closed quicker than our caskets be the factory. Running jewels fast, running jewels fast, running. Run the Jewels, Zach de la Rocha, Close Your Eyes. Run the Jewels, J. Cole i Big Creed to były trzy pozycje, o których wspomnieć zwyczajnie było trzeba. Pojawiają się we wszystkich podsumowaniach. To jest taki podręcznik do hip-hopu 2014. Teraz chciałem powiedzieć o dwóch projektach, które mnie osobiście bardzo urzekły. Jeden z nich, którym powiem teraz, nie spotkał się chyba z jakimś specjalnie gorącym przyjęciem. Niewiele się mówiło o tej płycie w każdym razie. A mowa o raperze, który nazywa się Asher Roth. To jest raper z Pensylwanii. Wybił się on parę lat temu takim przebojowym, wpadającym w ucho, trzeba to przyznać, singlem I Love College, którym zachwalał uroki studenckich imprez i właśnie życia studenckiego, niekoniecznie samej nauki. I ze swoim grzecznym wyglądem, ze swoim wizerunkiem, również właśnie z tym singlem, który opowiadał o życiu w koledżu, od razu zaszufladkował się jako raper studencki, lekki i też w pewnym stopniu komercyjny. I tym większy mam dla niego szacunek, że teraz odchodzi od tego wizerunku, tworzy eksperymentalne rzeczy, odchodzi od takiej prostej hip-hopowej treści. W tym roku nagrał drugi swój solowy, legalny album, nazywa się on Retro Hash. Jest to spokojna, klimatyczna produkcja balansująca na krawędzi bardzo różnych gatunków muzycznych. Z pewnością nie jest to materiał hitowy, nie pojawił się on, nie zadebiutował wysoko na liście Billboardu. Zdaje się, że w pierwszym tygodniu sprzedał jedynie 6 tysięcy egzemplarzy Asher Roth. Nie jest to album, o którym się mówi, ale jest to album, którego się bardzo miło słucha. Ja w zeszłym roku słuchałem go chyba najwięcej ze wszystkich hip-hopowych albumów. I teraz chciałem wam zaprezentować pierwszy singiel z tej płyty. Powiedziałem, że to jest płyta balansująca na granicy różnych gatunków. Słuchać to po tym singlu, ciężko go zakwalifikować jako typowy hip-hop, ale taki właśnie jest cały album, który reprezentuje. Tangerine Girl nazywa się ten utwór. Teraz właśnie Asher Roth przed wami. bad to the bad to the bad to the bone. Look real close, I should've known. Heels on the toes to be matching the coat, and the jewels on the nose to add to the show. Mm-mm, fine, Clementine. What I gotta do to make you mine? Girl, you set my heart on fire. Open fire, I could die from sweet tea, and I need refreshment. Best in the sheets for to keep me guessing. My stain to please teach me a lesson. Geek fan to beat dog creek a second. I'll stop, bumble clock. Do you wanna run to the sun or not? If you wanna fly, better come inside. Go along, we'll go for a ride. Przypominam, że słuchacie Tonów z Betonu, audycji, w której dzisiaj podsumowuję najciekawsze rzeczy z amerykańskiego hip-hopu, które zostały wydane w roku 2014. Możecie się kontaktować ze mną podczas trwania audycji. Czytam SMS-y wysyłane na numer 71335. Również możecie zaglądać na fanpage audycji Tony z Betonu na Facebooku. Tam po audycji ukaże się playlista, czyli wszystkie utwory, które zagrałem, będą wypisane razem z płytami, z których pochodzą, więc jeżeli coś wam przypadnie do gustu, przypadło już do gustu, będziecie mogli tam sprawdzić, jak się nazywa i gdzie to odszukać. Drugi z moich prywatnych faworytów, bo mówiłem, że Asher Roth, czyli utwór Tangerine Girl, który słyszeliście przed chwilą, był takim bez wątpienia. Drugi z tych faworytów to już nie jest aż tak bardzo prywatna, osobista rzecz, że jestem totalnie w tym odosobniony, ponieważ cała Polska, hip-hopowa Polska, oszalała na punkcie projektu Ivory EP autorstwa Hundreds. Raper nazywa się Hundreds. I jest to ciekawa sprawa, ponieważ raper ten nie odniósł spektakularnego sukcesu w Stanach Zjednoczonych. Co prawda został tam wyróżniony przez czasopismo nominacją do zostania jedną z młodych gwiazd, ale finalnie to nie stało się faktem. I trzeba powiedzieć, że jednak w Stanach jego płyta Ivory EP nie spotkała się z bardzo gorącym przyjęciem, nawet jeżeli tam przesadą było powiedzenie, że zupełnie nikt jej nie słyszał i nikogo nie zachwyciła. Natomiast w Polsce ewidentnie wśród hip-hopowej gawiedzi wzbudziła szał. Wszyscy słuchali przez pierwsze pół roku, bo wtedy mniej więcej się ukazała ta płyta 2014 roku. Wszyscy słuchali tej epki, bo to tylko 7 utworów. I połowa fanów na fanpage'u Hundredsa na Facebooku pochodzi z Polski. Warszawa jest miastem, z którego najwięcej pochodzi fanów Hundredsa właśnie na tym portalu społecznościowym, więc jest to bardzo ciekawa sytuacja, jak alternatywna rzeczywistość hip-hopowa w Polsce przez ten czas miała miejsce. Hundreds to jest raper z zachodniego wybrzeża, tworzący rap typowo west coastowy, ale taki z nowoczesnym sznytem. I epka, którą nagrał, to jest niezwykle przebojowy materiał, który numer po numerze właściwie nadaje się do tego, żeby do niego tańczyć, bawić się. I teraz właśnie chciałem wam zaprezentować jeden z utworów, mój faworyt z tej epki. Ten Freaky Hoes nazywa się utwór. Sam tytuł już wskazuje, że raczej głębokiej treści tam nie uświadczycie. Natomiast no, jest to typowy west coastowy utwór do zabawy. Raczej specjalnych oczekiwań wobec tekstu nie powinno się w tym przypadku mieć. Hundreds, Ten Freaky Hoes, kolejny z faworytów moich osobistych z roku 2014. To get by. Ten Briggy. And this is for my bitches who like to get by. Ten Briggy ho. And this is for my niggas who like to get by. Ten Briggy. And this is tunes for my bitches who like to get high. Ten Briggy hoes, ten Briggy hoes. Let me hit you with a tail and shit. White bitch named Michelle and shit. No lips, pretty tail and shit. Suck the nigga dick up at the Shell and shit. Now let me tell you about Porsche, dawg. Bitch hate her life because she got a corporate job. She always call me on the nights off. Her fuck face is real ugly, so she always turn the lights off. Bitch named Pam, dick goddamn. Got it on cam, then I pass it to my man. Camille on the real, man, that bitch was on some other shit. Teeth so fucked up, I wouldn't let her suck my dick. Fine ass diner, still living with her mama. So high is he, shit way off the grid. She thought that she was fat, so she fucked me in the hoodie. Mama busted in the dough and saw me chilling with a woody. Like, how you doing? This is for my niggas who like to get high. Ten Briggy, ten Briggy, ten Briggy. This is for my bitches who like to get high. Ten Briggy ho, ten Briggy ho. This is for my niggas who like to get high. Ten Briggy, ten Briggy, ten Briggy. This is for my bitches who like to get high. Ten Briggy ho, ten Briggy ho. Was my bitch from around the way. Been getting rent since way back in the day. And she like the nasty shit. Pierce the rubber and try to get it past me shit. Let me tell you about Maya, man. Hair was crazy, pussy fire, man. The bitch foul, man, a nigga ain't missing her. I caught her in the shower trying to steal my conditioner. Ivory and Olivia, down ass motherfucker. Big ass booty, forehead, big as a motherfucker. Third world Mac in days, out there alone. I had to buy me pride fish and credit for my fun. Tip holla, she'll never be a hoe, bitch. Tip holla, she'll never kick dough shit. Hair flip, serve the side of that good dick. Man, that bitch got me a blowout and some more shit. This is for my niggas who like to get high. Ten Briggy, ten Briggy, ten Briggy. This is for my bitches who like to get high. Ten Briggy ho, ten Briggy ho. This is for my niggas who like to get high. Ten Briggy, ten Briggy, ten Briggy. This is for my bitches who like to get high. Ten Briggy ho, ten Briggy ho. Hundreds, Ten Freaky Hoes, EP, z której pochodzi to nagranie, to Ivory EP. Tak chyba powinno się to czytać, bo dwie inne formy zaproponowałem wam przed paroma minutami. Tak jak mówiłem, na fanpage'u Tonów z Betonu znajdziecie to w wersji spisanej. Będziecie mogli sobie poszukać, jeżeli ktoś ma ochotę, jeżeli kogoś zainteresował ten utwór. Złe wieści są takie, że Hundreds ponoć postanowił zawiesić mikrofon na kołku i nie będzie już rapował. To znaczy, to nie jest do końca prawda, że zawiesił mikrofon, zawiesił hip-hopowy mikrofon. On przechodzi do innego gatunku muzycznego, teraz będzie tworzył w ramach muzyki reggae, przynajmniej tak zapowiada. Duża strata dla rapu, bo epka, którą żyło pół Polski w zeszłym roku, czy pół hip-hopowej Polski, to naprawdę świetna rzecz, polecam się zapoznać. Zostajemy na zachodnim wybrzeżu, ten Freaky House i Hundreds właśnie stamtąd pochodzi. Teraz będzie komercyjny hit, utwór, który królował na listach przebojów, nie wiem czy polskich akurat, ale na pewno w Stanach Zjednoczonych tak było. YG nazywa się raper, o którym parę słów teraz. Z pewnością nie jest to wirtuoz mikrofonu, nie jest to raper, którego umiejętności sprawiają, że szczęki lądują na podłodze, kiedy tylko za niego chwyci, kiedy chwyci za mikrofon i zacznie rapować. Ale czasem jest tak, że trafia się raper, który po prostu jest we właściwym miejscu, we właściwym czasie, wykorzystuje tę lukę. Rok był średni, niewiele się działo, niewiele płyt się ukazywało. Trafił na świetnego producenta, ponieważ bity na album robił mu DJ Mustard, który na pewno rok 2014 może zapisać do niezwykle udanych. Zresztą DJ Mustard to jeden z bohaterów tego roku i nie wiadomo też, jak potoczy się jego dalsza współpraca z raperem YG, o którym teraz mowa, ponieważ ostatnio na jednym z portali społecznościowych pojawiła się wymiana uprzejmości, mówiąc w cudzysłowie, między oboma panami. YG i DJ Mustard grozili sobie, jeden pisał gdzie jest i żeby ten drugi przyjechał, bo muszą wyjaśnić jakieś sprawy. No taka typowa właśnie współczesny konflikt raperów, którzy w internecie postanawiają ze sobą zaimponować słuchaczom, kto tak naprawdę jest twardy, pokazać. Mniejsza z tym, wróćmy do muzyki. YG, tak jak wspominałem, nie jest to niesamowity raper, ale udało mu się w tym roku nagrać bardzo przebojowy album My Crazy Life. Z niego pochodzi single pod wiele mówiącym tytułem My Nigga, a pojawiają się w tym utworze Lil Wayne, bardzo znany raper, Nicki Minaj, raperka, która obecnie jest jedną też z najpopularniejszych hip-hopowych wykonawczyń, a także Rich Homie Quan i Meek Mill. Tak jak wspominałem, nie jest to raczej piosenka, której rękopis mógłby walczyć o literackiego Nobla, ale to po prostu kawał dobrego, przebojowego rapu. Zachęcam was do wysłuchania. I'm talking about putting on right now. Glocks in my mind, sounds crunchy with that work. Out in front of niggas work. He say he want that head up, but we don't fight fair, bruh. Catch you slipping from your backside, then knock you out. Ace gon' stump you out, then Buddha gon' stump you out. If mama ever see you with a busted eye and busted mouth, nah, Millie poking out, four fizzy poking out. Death row days, show you what this West Coast about. I die for my motherfucking nigga. Jump in front of bullet for my motherfucking nigga. Understand, I lie for my motherfucking nigga. Rob a bank, I drive for my motherfucking nigga. Real talk, I don't really fuck with too many niggas. Cause niggas drop a dime on you like a couple nickels. I be laughing to the bank like the fucking money tickle. Dropping something that you ain't. Top off, suck a nipple. And I never put a hoe before my bro. Don't be for no hoe. And my niggas sell them keys if you can't open your door. Hope you buy from my motherfucking niggas. When it rains, it pours, it's dry for me. My fucking niggas, yeah. I kill for my motherfucking niggas. Vice versa, eyes red from the kush, eye blue. White person got my middle finger on the trigger and with my little finger to you niggas. I swear as fuck all y'all niggas, except my niggas. I said that I'ma ride for my motherfucking niggas. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my niggas, and I ain't going in. That's somewhere with my nigga. Oh, I done spent $1 million on my motherfucking niggas. You catch me out Chicago with the motherfucking hitters. Call around the number 9, Lil Durk to bring the trigger. And when we on the lean, we ain't fucking with the liquor. I'ma buy 100 bottles just to give it to the bitch. She keep liking all my bitches cause she see the way I ball. How my wrist in every little, catch you at the red light. Have them screaming, can't get up, say niggas from the bottom, man. Kept me out, kinda screaming money and thang. In the red Moussain, looking like I claim blood. And if homie ain't my homie, then I know it ain't love. Screaming out, 400 YG, this my nigga. Cause I been in the field, life on the line with him. And if it's really real, I'd probably die with him. Cause when I need them choppers, I just tell God, hit him, what? I said that I'ma ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my niggas. And I ain't going in, that's somewhere with my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. I just got $250,000 for a verse, nigga. I don't know, is it me or is your thirst, nigga? You niggas ain't got no joints. Like the injured Chris Paul, you ain't got no point. I just come through with a couple bossy bitches. They get money too, they some don't cross me bitches. Flossy bitches, Sergio Rossi bitches. And if we at the game, then it's flossy bitches. I ride for my bitches. I'm so fucking rich, I cop rides for my bitches. Dollar menu fries, apple pies, other bitches. I drop a freestyle and get a rise out of bitches. Bitches, my bitches. I need a nigga with some different strokes, tied bitches. Shout out to my main bitches and my side bitches. Need a nigga with some good neck, ostriches. My nigga. I said that I'ma ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my niggas. And I ain't going in, it's on with my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga, my nigga, my nigga, I done preheated my oven to 350 degrees, bitch. My nigga, my nigga. YG, Lil Wayne, Rich Homie Quan, Meek Mill i Nicki Minaj. W takim składzie przed chwilą usłyszeliście utwór. Dwa właściwie West Coastowe utwory przed momentem. Teraz zostajemy na zachodnim wybrzeżu, ale nieco zmieniamy stylistykę. Będą raperzy, których należy kojarzyć z ekipą Black Hippie. To jest w tym momencie najgorętsza ekipa hip-hopowa w Stanach Zjednoczonych. Kendrick Lamar między innymi należy do niej, a jest on w tej chwili, no chyba nie będzie to dużą kontrowersją, jeżeli powiem, że królem hip-hopu. Wszyscy oczekują na jego kolejny album. Niestety w 2014 ukazał się tylko jeden singiel. Nie będę go prezentował, bo myślę, że rok 2015 będzie stał właśnie pod znakiem Kendricka Lamara i będzie czas, żeby jeszcze o nim parę słów powiedzieć. Natomiast ma on w ekipie wielce zdolnych kolegów. Nie próżnowali oni w tym roku. Schoolboy Q i Absol wydali swoje trzecie albumy, którym towarzyszyły ogromne oczekiwania oczywiście. Niestety obaj nie udźwignęli presji i wypuścili materiały co najwyżej przeciętne. Jednak mimo to na obu tych płytach znajdują się perełki i teraz właśnie chciałem takie dwie wyłowić. Pierwsza z albumu Schoolboy Q, nazywa się ten utwór Break the Bank, pochodzi z płyty Oxymoron i nie wiem, czy nie jest to w ogóle najciekawszy, najlepszy utwór hip-hopowy zeszłego roku. Niesamowity, mimo że to raper z Kalifornii, bije ten utwór takim nowojorskim vibe'em, twardym, silnym, brudnym i flow, z którym leci Schoolboy Q w tym nagraniu. To absolutne mistrzostwo, esencja rapu. Tak mi się wydaje. Posłuchajcie najpierw Schoolboy Q, potem będzie Absol. Yo. Fuck rap, I've been rich. Crack by my stick shift. Oxy like concerts. Always my bread first. Get my nickname. OX and cocaine. Nina, my new thing. Blew up before fame. Heart filled with octane. Fire in my soul. Burn through my shoestring. Came up from Boostang. Do rags and flatlines. Drop eyes at bedtime. Get down, I hurt mine. Someone lost their grandson. Thank God that I'm straight. No wonder my mom pray. Lost when my cousins. Cursed from them devils. Good weed in me time. Goodbye to Nissan. Cause one day this rapping gon' pay. So now we bout to break the bank. Finally, the illest crip, and I guarantee I spit harder than concrete. Surprise, I got teeth. My lungs in hell keep AOT with TAC. Swinging for the fence, I hope I make it out the park. With a bass head slide after dark, where the bangers get caught. Hit the gun in the trees, arrest me by the court. I just wanna smoke weed and sip lean by the court. For real, good weed, I hit that. Crack rock, I sold that. Oxy, I hit that. Right by my nutsack. Fuck pigs, I bust back. Learned that from Deuce Rat. Peanut and B-Loon. Had gas before racks. Way before I found rap. Bitch, I had them things wrapped. Astro on my cap. This shot ain't no phone app. Chucks on my young heel. Make sure that my shag ill. Learn my set trip grill. Trade in my big wheel. Good grades and skip school. This life gon' catch up soon. Show enough that shit did. 20-year-old kid. Got off my behind. Write me some sweet lines. Cause one day my story gon' pay. So now we bout to break the bank. Schoolboy Q, Break the Bank. Nie w całości, ponieważ czas mnie nagli, a jeszcze chciałbym zaprezentować wam coś przed końcem dzisiejszych tonów. Będzie teraz kolega Schoolboya, czyli Absol, kolega z ekipy Black Hippie z wydawnictwa TDE i absolutna zmiana nastroju jednocześnie. Będzie to swego rodzaju love song, wyciszenie lekkie nastąpi. Po części jest to utwór kierowany do byłej dziewczyny, która popełniła samobójstwo, a po części jest to utwór pisany już do nowej wybranki. Absol jednoznacznie się nie zadeklarował w kwestii tego, do kogo kieruje ten utwór, więc można tylko się domyślać i domniemywać. To jest niezwykle emocjonalny tekst, zarazem powiedziałem, że to love song, ale jednak mimo wszystko w dosyć surowej formie, ale jest w tym utworze coś, co chwyta za gardło, przynajmniej ja tak mam. Ocencie sami. Absol i utwór Closer. Yeah. I called you back, I'm glad you didn't answer, babe. Cause every time we talk, I always feel the static, babe. Could be the distance, yeah. You spoke the truth into existence to degrade yourself. Told me keep it G as if you told yourself. Knew that I was on the move. I gotta prove my theories to be true. I know it's getting hard to think about me. I know it's hard to see me on the TV. Hey, I know you wish you never met me. I liked you better when you didn't like me. Things just ain't the same no more. Things just ain't the same no more. Still think about you every day, and I wish I could stay, but things just ain't the same no more. Hey, I don't regret a second that we shared. Hell no. In fact, I often wish that you was here right now. Wow, wow. Cause when Lori left me, you was right there. Lord knows you had the right care. I wonder if you still praying to the east. I wonder if you ever forgave me. Hey. I know it's getting hard to think about me. I know it's hard to see me on the TV. Hey, I know you wish you never met me. I liked you better when you didn't like me. Things just ain't the same no more. Things just ain't the same no more. Still think about you every day, and I wish I could stay. Be just one time, but it felt so good that I came back twice. And I take full blame, but in this world of selfish men, you keep your heart inside your chest and not in someone else's hands. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Tony z betonu. Dzisiaj podsumowywałem rok 2014 w amerykańskim hip-hopie. Za dwa tygodnie słyszymy się ponownie i będę już wtedy mówił o polskim rapie w roku 2014. Będą również goście, którzy pomogą mi podsumować to, co działo się w zeszłym roku na naszym boisku. Niestety 2014 rok nie był rokiem nowych twarzy. Mimo to chciałem w Stanach Zjednoczonych, bo teraz wracam do nich, ale na koniec chciałem zaprezentować jedną postać, która wyróżniła się. Mick Jenkins, młody człowiek ze sceny chicagowskiej. Chicago to jest naprawdę miejsce, gdzie tych młodych talentów jest sporo. W poprzednich latach się pojawił m.in. Chance the Rapper, Vic Mensa, B-Day the Chicago Kid i teraz dołączył do nich Mick Jenkins. Wydał album Waters, konceptualną płytę. Bardzo dobry tekściarz i teraz chciałem wam zaprezentować utwór, który może nie jest przebojowym singlem, ale bardzo mocnym tekstem właśnie. Żegna się z wami Kuba Różyło, słyszymy się za 2 tygodnie, Mick Jenkins i Martyrs na koniec dzisiejszej audycji. Pozdrawiam. Strange fruit hanging from the poplar tree.